başına geldiği zaman çekilir dünyadan el yavaş yavaş. Mevlam nasip eyle din ile iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş. Rabbim nasip eyle din ile iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş. Can gönül yorulur bir gün, ölçü terazisi kurulur bir gün. Herkesin yaptığı sorulur bir gün, döner mi Allah'ım dil yavaş yavaş. Herkesin yaptığı sorulur bir gün, döner mi Allah'ım dil yavaş yavaş. Nefsine uydun, tevbe etmedin, her bulduğun yedin, şükür etmedin. Nihayet bu kara toprağa girdin, çekilir dünyadan el yavaş yavaş. Nihayet bu kara toprağa girdin, çekilir dünyadan el yavaş yavaş. Kabirin başına dikerler taşı. Baba oğul görmez, kardeş kardeşi. Gider geri dönmez, yol yavaş yavaş. Baba oğul görmez, kardeş kardeşi. Gider geri dönmez, yol yavaş yavaş. Azrail başına geldiği zaman çekilir dünyadan el yavaş yavaş. Rabbim nasip eyle din ile iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş. Mevlam nasip eyle din ile iman, akar gözlerimden.